بازار در ادم خیل کوهارد روڈ استاد گل بہادر پروپرائیٹر عبدالقادر ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب رواه أحمد وابن ماجه رحمهم الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ربكم عز وجل لو أن عبيدي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولم أسمعهم صوت الرعد رواه أحمد أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانان ورونو در رب العالمین پا منگو تاسو ډیر لوی انعام و احسان دے چې منگو تاسو مسلمانان پیدا کړی وی او بیا د خپل حبیب په امت کې پیدا کړی وی او بیا د دین دا اورېدو په نیت دیو فریضے دادا کے دو پنیت بانی منگو تاسو خپل کور ترا غختی ہو رب العالمین دی ماو تاسو طول سرا دخپل قبر او دا آخرت فکر پیدا کی زمائی زتمند و حاضری نمائی اسو آیاتون استاس روان دیو لستل او یو دو حدیث د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم دا حدیث مبارکونه پدې آیاتونو او احادیث مبارکاو کې د دې خبره ذکر ده چې د دنیا او د آخرت او د قبر راحت سکون دا به موږ تاسو له څنګه ملاوي او دا دنیا چنن موږ تاسو د پارا د مصیبت د پریشانۍ د تکالیف او د ذلت د رسوایی او زه جوړ شوی دا وسرنګي د سکون او د اطمینان جوړي زمونږ استاسو د قبر د آخرت زندگی وسنګ جوړي نداغه د پارما چې کوم آیاتونه اوله اورستل دو خبره قران پاک کوي یو ایمان دوی متقوا ترسو پوری زمای عزت مندو چې مونږ او تاسو د اسلام دا وکون کو مونږ او تاسو کلمی ویون کو د الله او د رسول نا فرمانی نی پریخي نو ترغی پوری دنیا و خیرت کی زمونگ و استاسو پریشانی ختمی گینا کمونگ و تاسو ہری و مسلمان دا غوارو چی مونگ تا دی سکون کامل پورا راحت ملاوشی نو دا بد اللہ رب العزت پا نافرمانو پری خدو کیوی تاسو گرئی دی قرآن پاک سمر آیاتو نے دی اللہ پا دنیا کی پا قبر کی پا خیرت کی دی سکون دارا مودیت مینان د زندگی ور کولو وعده په تقوا سره کړي خو تقوا وای ستا زوای عزت مندو تقوا لقد ماموراتو او د اوامر ادا کولو لوي نو وای اصل شی په تقوا کې د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم نافرمانی پر خودلی او تقوا سل کی دادا کی اوسڑے ډیر نفلونه کئ ډیر تسبیحات اڑئی ډیر حجونه عمره او کل ډیر جمعهونه او مدرسې جوړې کړ خدای ترغی متقی جوړیږي نا چې ظاهرا باطنن د الله او د رسول نا فرمانی نی پری د دیو جن د تمام پریشانو حل داد رب العالمین پنا فرمانو پری خودو کړي دا سمره که بدنی دی کورنی دی دا ملک دی دا محلی دی دی او قوم دی دا سمره پریشانی چی مونگو تاسو را جوڑی کری خپلو اعمالو او اخلاقو جوڑی کری ما چی کم آیاتو نستا سران دیو لستل ننبنی آیات مبارکہ کی فرمائی وی ثم انجین الذین آمنوا وکانوا یتقون اللہ دی دخپل خالق او مالک او رازق د خبري قدر او قیمت زموږ او تاسو سره پیدا کی د پخوان الله رب العزت د آدم علیه السلام د دور نه راوالی تر خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم پورې د ټول امتونو او د اقوام یو تاریخ بیان دی چې په هر دور کې دنیا کې یا قبر کې یا آخرت کې نجات چاته ملاو اول ملاو اللہ وی ہر دور کی ماں نجات ورکڑے و حق کسانو تا کانو آمنو چغی دی ایمان پا صفت بانی موصوف او دی ایمان سر سر وکانو یتقون وکانو یتقون دیتا نوی چی یو میاش یا یو رز یا یو کال تقواوا ند ابتدانا تر انتہا پوری تر خاتمی پوری تر مرگ پوری غی تقوا اختیار کرے وا ظاہراً دا اللہ نافرمانی نوا شکل دا شریعت مطابق ہو معاملات دا شریعت مطابق ہو وعدہ و غم دا شریعت مطابق ہو لین دین دا دا شریعت مطابق ہو تقوی وید اللہ رب العزت نافرمانو پر خود ہوتا دویم آیات مبارکہ ماستا سلوان دے لستو پدی آیات مبارکہ کی وی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون خبردار شئی دا اللہ اولیاء دا اللہ دوستان پدائی بانے بنے یرائی او نبا پی خبکا دی دا یر تعلق دراتلن کی حال سر رازی زنکدن کی بیرنی قبر کی بیرنی میدان دا محشر کی بیرنی او دا خبکان تعلق دا تیرشیوی سرائی زنکدن کی با دنیا پسی خفنی قبر کی با دنیا پسی ارمان نکی میدان محشر کی با دنیا پسی ارمان نکی خبردار شہید اللہ دوستان وانے بنے یرئی او نہ بخفئی اس دا اللہ دوستان دی سو وہی الذین آمنوا وکانوا یتقون دا اللہ دوستان آغا دی اولیاء آغا دی چی دی ایمان پا صفت موصوف دی ایمان پا صفت موصوف دی او امیشہ تقویٰ کئی امیشہ ظاہراً باطناً دا اللہ رب العزت نافرمانی پری خدا اور اس تو انشاءاللہ دا دی تفصیل ذکر کو بل آیات مبارکم استا سوال دی اولوس تو ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی چی انی لاعلم آیتاً دا اللہ حبیب ویز قرآن کی ویات پی جنم لو حزن ناس بها لکفتهم کدائی ویات خلق علما عملا رونی انو بس داورت کافی ہے حبر اللہ ہم سوچ رسی کرنا دا اللہ حبیب فرمائی ز قرآن پاک کی او دا سے آیات پی جنم کدغیو آیات خلق رونی انو بس داورت کافی ہے دا لیا دا سوچ خبر دا بیو فرمائی اغایات سے دے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ هر اصوب چی دا اللہ نا اویرے دو یجعل لہو مخرجا دا دنیا و دا آخرت و دا قبر دا طول پریشانون دا وطول لا رب ورطا اللہ اسانکی او پتون کلویا مسئلہ چی دا آغی دا پارمون کفر اختیارو رور وجنو ہر شیر وانون لتیاریو دا کافر دی یهود مرگرتیا لتیاریو و اید اللہ دا یرنا دیم دریم غٹ خبر سدا ویرزقہ من حیث لا یحتسب رزق بورتا دا آغا طرفنا پا دمر دیر تعداد کی ملاوشی چی دا دب پا خیال و گمان کی نتیری دا زوائی ذات مندو دا تقوی دا خوف الہی داغی آغا فضائل او داغی آغا اثرات اللہ رب العزت ذکر گئی اس زوائی ذات مندو منگو تاسو دیو گورو دی خپل صورت لوی وګورو دی خپل صورت ته موږ او تاسو وګورو چې آیا زموږ دا صورت چې زموږ په اختیار کړي دا د شریعت مطابق دی او کنه دی بیا زمای عزت مند هر سړی په خپل کور کې حاکم دی په خپل بیبي په خپل بچو باندې دې که په مینت نیم په زور با د الله تابعداري ته هغه مجبور کړي ویګي په خبره باندې ادیو جنمو و تاسو دیو گورو چیزا مو دا کور ماحول دا تقوی دیو کنا نن سبا تاسو گو رئیزا مو کورو نا آیا ٹیوی وی سی آر پا کشتاو کنا باز خدا و اسو کو یرا بچی دی نبیاد نور و کورو نو کتول و دا وی سی آر و ٹیوی دا پارز نن سبا تاسو گو رئیزا مو دا خون دا پارا و دا مزی دا پارا تصاویر سکڑی تصاویر مرا زون کری دا هر جاندار تصویر چیوی دا گناہ کبیره دا او دا غصر متقی نده چی دا تصاویر رازون کری دا تصاویر رازون کری ام افتی سے بیا واقعا ذکر کری و یو ذل زیو دوس یو زیتا و غختم مفتی سے بوئی نوی اکثر خوززم ناو کلار شمرون بے ذر ذرو گورن کا کمرہ کی خلاف شریعت سوی نوائی بیا غزر زر لرکم وی چی میو کتلیو پلے دے خانہ کعبی تصویر رازوان کرے دا مسجد نبوی تصویر دے او بل پلے چی میو کتل نو فتوان دی وی ما ارتو استاوی دا کشتی دیر شوقی وی نا کشتی شوق خوما چتنے دے ما اے نگو رے دا کشتی شوق بزی وی نا کبڑی چی خلق کئی و کشتی کئی وی نا مفتی سیب زمان خودی خبر شوق ما علی گو شوق بزی وی شوق دی زکشتا چیو طرف لدی تصاویر دا خانکابی راج مکڑی نو دا رحمت فرشتی را غفت الگواری او بل پل دی تصویر رو دی دا عذاب فرشتی دی را غفت وی دیا مولوی چی دا خمی دلاسی جذباتو نووی یو دا رحمت فرشتا غکور تا نرازی کمکور کی چی تصاویر پی گئی پخبرم دا دا چا فیصل دا دا دا حکومت پاکستان یا دا وزیراعظم فیصل ندا دا دا سید الانبیاء دا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ چی ہاغا کور ہاغا دکان ہاغا اجرا چی پاغی کی دا جاندار تصویر وی انسان دے یا پرندی دی نو دا رحمت یا وفرشتم نرازی آغا کورتا آغا کورتا یا دا رحمت فرشتم نرازی کم کور کی چیز ہماری زتمندو تصاویر یو جن اخپل دکانونا اخپلی اجری اخپل کورونا کوشش دا پکار دے دمائی عزت مندو چی منگو تاسو سوکو دے تصاویرونا اغا خالی کو خپل ځان برابرول دې ته تقوا وای، خپل کور د شریعت مطابق کول دې ته تقوا وای. دارنګ موږ او تاسو باندې غم او خادی راځي، دغه غم او خادی د شریعت مطابق کول دې ته تقوا وای. چې واده کې ډزې نی، تاغي کې ډول او سرنا نی، د خزو او د سړو اختلاط نی، پیږي په خبره باندې دې ته زما عزت مندو تقوا وای. دیتا تقواوی چی دا سڑی غم او خادی، او که دیو سڑی نور وسنی، یو خدا دا بیوقفتیا خبر دا چی او سڑی وی سوک وی دا زنانو کار دن، اللہ تا حاکم کرے، اللہ دے سکرے. اللہ قرآن شریف کی سورہ نساء کی وی الرجال قوامون علی النساء، زنانا دا نارینا پا زنانو بانی اللہ حاکمان جوڑ کرے. حضرت استاد یو جذباتی خبره به کوله، خود سوچ خبره به کله بداسي او سړی رسم و رواج د وجنه زنانو نه مجبور وای سړی سړی دې خواده کی به اغه سکی چې د خود سو خوخه سړی دې نه خو په غم کې چې د زنانو سو خوخه نه به خوخه ناغه به دا پټکې د زنانو په سر کې دا لو پټه د ځان نه تاو کوي کی په خبره به داسي سړی په سړی تو بس کې چې یو طرف نه خو جنده نیولی جلوس رئیسته روڑ بند کرے مر بیماران تنکڑی جنڈے لا سکنی ولی وہی ملک اسلام غواڑ پی گئی خبر والا نو ملک غواڑے او پکور کے نہ غواڑے پی گئی خبر والا ملک غواڑے او پکور کے اسلام نہ غواڑے د دیو جنا اللہ د نارینا نہ حاکم جوڑ کرے الرجال قوامون علی النساء اللہ وہی نارینا سیدی دا حاکمان دی پزنانا و سید الکائنات فرمائی لی وہی رحم دیو کی اللہ زما پاو امتی کو سڑی لے دوا کرے وی خبر والے وہی رحم اللہ رجلا رجل وی دی اللہ حبیب سے وی اللہ رحم کی خوب پسڑی او جا مثال پر تو رغب پختو او متل وی او سڑی دے چاوی زنان دے دی کہ سڑی دے دی یا ولے خزی دے دی میرا کم چے خزو منی دام خزی دی پی گئی خبر والے تے پختو او متل متل خیار خلقو کڑے دا اللہ حبیب وی رحم اللہ رجلا اللہ دے رحم کی خوب پسڑی چے تے کوکور کی او ڈنڈا راز ونڈکڑی او خپلی بی بی او بال بچ لوئی چی دیلو گو رکھ کتاسو دا مز نقصان را گئے کستاسو مثال پا توربانے دا تلاوت نقصان را گئے کما منکرات پا کور کیو لیدل نو پا دی ترتیب بانے دا اللہ حبیب اغا امتی تسکری خویلی دی چی رحم اللہ رجل رجل ویلی زکر آئے جمعہ کی او درس کی تاسو لے ترشوی چی گور قرآن نر چال سڑے نوئی قرآن پاک چی چال سڑی ویلی نوئی تسڑی ہوئی او دا قرآن پاک یو موضوع دا تاسو بیا چې تلاوت کوئ زمون دا یو مرګ ډېر فکر مند دی کله درس کې سواوري نو کله ناکله مال آیاتونه راکې وي دا دومره آیاتونه قرآن کې راغلي او د دور خلکو له سړي ویلي ویږي ته خبره وایي تاسو چې تلاوت کوئ سوچ سره وکئ یو ځل په دې نیت کوئ قلم راواله او یو کاغذ دغه کا چې زه به تلاوت کوم خو چې د سړي نوم راځي مزان سره لیکه چې دا الله او له سړي ویلي دا څه د وجنې ولا سړي ویلي کله ګور اللہ رب العزت سڑی ذکر کئی نو فرمائے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ اللہ وی دی دکانوں دی تجارتی مقامات کی سڑی دی اللہ اور تولی سڑی وئی وئی نغافل کئی دی در لین دے نو تجارت دا اللہ دے عبادت او د مزد پابندینا چبانگ یو وی دی جمعہ او چا دکان بند کو جماعت تراغ دتے سڑے ویلی او چا ناس تے اس اللہ اور نہ سڑے نو اینو کدے زال لوئی ہو کنو پی گئی پہ خبر پانے دا اللہ پنیز دا سڑو کنے اللہ وی سڑے دا صحابو بارکی تا سو درس کی اوری دری وی بائے صحابو با دلواری کار کرو چے بانگ بے واوری دو بانگ نو کسٹکو گروز بیدا سیو چتکڑو نو راچولو بے نشا طرف لبے پرے ہو پی گئی پہ خبر پانے بانگوئے لشو صحابی بازار تراغے طول دکانو نا بن پراتو ویدا خلق دے چلاوئے رجال اللہ تلہیہم اللہ وی سڑیشتا نا دغی تا اللہ رب العزت سڑی ویڑی خیر دغا موضوع نن زمان دا خدای و تلاوت کی اوزلو گرے چو قرآن کی اللہ چالے سڑی ویلی نا تقوی دیتا وی خپل غم خادید شریعت مطابق کو نا اللہ حبیب دی آیات مبارکہ بارکی فرمائی لی ویزی او آیات پی جنم کچر خلق پی عملو کی بزداب اور تکافی شی آیات سرے ومن یتق اللہ سوک چه دا اللہ نو یریدو دا زان بارکی دا اولاد بارکی دا غم دا خادئی بارکی دا دکان دارئی دا لین دین دا خرسول بارکی نو یجعل له مخرجا دا ہر مصیبت نا دا وطو لارب ورط رب العالمین جوڑکی ویرزقه من حیث لا یحتسب اور رزق بور تور کی دا طرفنا چد دباڑو پا خیال و گمان کی نرازی زما عزت مندکم و تاسو طول تقوا شروع کو دینی غیرت و جذبہ پزان کی پیدا کو ندا نظام بزمو استاسو دا عامال سر اللہ بدلے بگئی پی خبر کو دا یو حدیث ماستا سوان دے ہوئے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی چستاس رب ویلی دیتا حدیث قدسی ہوئی لو انا عبیدی اطواعونی وی کزما دا بندگان زما تابداری اختیار کی زما بندگان زما تابداری اختیار کی خدا یاد ساتی پتابداری کی لویش منکرات و بدات پر خدل دی اچھا من منکرات و بدات پی جنو نا منکرات و بدات کلمو دا سراغیل دین وائیو دین وائیو وغیتا وی کچری دئی زما تابداری اختیار کی لاسقیتهم المطر باللیل واطلعت علیہم الشمس بالنہار وی دشپیہ بی پی باران وروم درز بنور راخجوم ولم اسماهم صوت الرعب رب العالمین وی دی بندگان تبدا وریزی دا گڑ گڑ آواز ناورو چی دی دا خوب نا تکلیف ورطا ملاولش کچری خلق دا اللہ و دا رسول صحیح تابدار شی نو بیا اللہ و ایزم دا شپیہ باران وروم ساری چی دی را پاسین ور براخی جوم او دا گڑ گڑ آواز بدی لناورو دا دا رب العالمین فیصلہ دا حکمونگ و تاسو دا قرآن و سنت صحیح طریقی سر تابش نامونگ و تاسو چی واقعات دا صحابہ کرام وورو او نن اکثر خلق وی جر دا خوبدا سینی شوی دا پاغی کے کامل ایمان او تقوی و نو در رب العالمین مدد و نصرت ور سر رات لو دشمن والا مخلو در دینش بند لار ور تکلاوی دی اللہ دا آغی پا کسما کسم طریقے سر مدد و نصرت کو کسما کسم طریقے سر دا آغی مدد و نصرت کو خلق ور تحیران جدا سنگ قوم نے علماء لکلی تاریخ لکلی چکل درومیان و سرد صحابہ کرام و جنگ ندائی اصل ہم ڈیر و تعداد ہم ڈیرو و بس چی میدان لگا شنو شکست بے اوکھوڑو نو یو عربی جاسوس یو جرنیل رولے گلو اورتے ادخل فی هاولا القوم فاقم فیہم یوم و لیلہ ویلار بشی دید صحابہ کرام و پدی لخکر کی وردن نبشی عربی سڑے او دای بتا پی جنینه لباس آغا شان جوڑ کا یوش پا و رز بو گوری دای جاسوسی بو کے بیا بما تراش نا اکس دا جاسوسی پتور بانی را بیا درومیان اسے پاس آلار و جرنیل تلاڑا اور تکار گزاری تھی ہو رہے ویدہ مسلمانان سنگ خلق رہے اسلحہ اور سرنشتہ تعداد کم دے زمون فوج و لٹنگی گی گورا آغا جاسوس ور تسوائی آور توائی باللیل رہبان و بالنہار فرسان لو سرق ابن مالکہم لقطعوا یدہ ولو دنا لرجما لقامت الحق فیہم وے اے زمون جرنیل را مسلمانان دا سی قوم نے رہبان باللیل طولش پا پوزا و تندیز مکس رسول یو اللہ لجاڑی طولش پجاری اللہ رب العزت دا جہنم دا اور نہ پناہی گواڑی اور جنت گواڑی دا صحابہ کرام و شان طولش پوی اللہ تجاری وی چکل رشی و فرسان بن نہار ارسڑی اسلاس کی نیولے و مجاہد تجوڑ دے دا صحابہ کرام و حال ورت ذکر کرے او بیا ورته وی عدل او انصاف په کدا سي دي لو سرق ابن مالکهم لقطعوا يده کدا بادشاہ بچیرا پاسی غلاو کی لاس ته پرې کوي کدا بادشاہ بچیرا پاسی او غلاو کی نو لاس ته پرې کوي نبی علیہ السلام یو غل ورته رسول شو یو ډیری شریف زنانه غلا کړې وا نو خلق و شفارسونا پیش کول دا اللہ حبیب وی تاسو دا اللہ پا حدودو کی شفارس کوئی وی قسمی دی دا اللہ پا ذات العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ وی کفاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلاو کی لاسبت پر قوم وی جائے پہ برا بات کم قوم کی چی دا بادشاہ او دا گدا فرق نی وی لاؤ سارا کا ابن مالکہم لقت وعو یدہو کدا بادشاہ بچے پا کی غلاو کی لاسبت پر قئی او کدا بادشاہ انتی سڑی بجی بدکاریو کا نسنگسار کئی گرا جرنیل خبری ہو ری آور تویل ان کنت صدقتنی لبطن الارض خیر من لقاء هاولا الا ظهرها ویدا تک دا خبر دی رشتیا کڑی نو دا دی خلقو دا مقابلین خو مرگ بہتر رہ دا رومیان جرنیل ورتوی وی لو کنت صدقتنی لبطن الارض خیر من لقاء هؤلاء على ظهرها وی دزمک د شاد پاس چې داسې خلکو سره مون مقابله کو دل خود دزمک د اخر ته مون لخر چې دې کې ورن روش دا هغه جرنیل سي لیدلې نه دي خود صحابه کرام او حال زما عزت مند دا د صحابه کرام او حال چې دا غي اعتماد در رب العالمین په ذات عالیه باندې دی وجنه زما عزت مند کومو تاسو دا غواړو نو تقوا به اختیارو رسومات به پریزو بدعات به پریزو د ظلم مرګرتیا به پریزو ټی وی وی سی آر ډنګ ډنګ شراب غلط لین دین بانډونا بیمی دا وټولی پریزو زما عزت بیا به رب العالمین مدد او نصرت دا زموږ او تاسو سره مرګره کی ور قدم په قدم د صحابه کرامو سره د رب العالمین مدد او نصرت قدم په قدم دا غی سر در رب العالمین مدد و نصرت دا معاویہ رضی اللہ عنہ کو دور کی یو غزا شوی وا دا صحابہ کرام دا شانو دا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو دور کی یو غزا شوی وا افریقی دا علاقہ دا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو دور کی فتح شوی دام یو پا فاتحین دے اسلام کے دے یو پا فاتحین دے اسلام کے سوک دے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چه بازی دشمنان ور تریر پا بد نظر بانی گورس ویڈن بنے صحابی چه دریابی کشتی جوڑا کڑے او دا سمندر جہادو نے اکڑی سوک دے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہو دے بخاری شریف کی اور روایت راغلے نبی علیہ السلام معجزہ دیو صحابی پا کور کی ودو بخاری شریف روایت لے ندا اللہ حبیب را پاسے دو او تبسم کون ناغ زنان صحابیہ ورتوئی قربان اولی تبسم کوئی وی مال پا خوب کی زمان امت پیش پا دریاب بانی دا سے ناس دیس او جہاد تزیل کا بادشاہان چی پا تختون ناس دی او دا ڈل بٹو لبخلی شوی ناغ زنان ورتوئی دا اللہ حبیبا مال مسوالو کا بڑی زنان چی مام اللہ پا دے کیو گرزئی دا اللہ حبیب ورتوئی اللہ نمی سوالو کو تم اللہ پا دے کی گرزو لی ندا خاون سردی جہاد تلاڑا او د سورلی نو ورزیدا او شهادت ورته ملا او شوز کنا الله لاره کی جهاد تلی چوته نو که پته به مرشوی ک مارو چی چلی ک لړمو چی چلی ک دریاب کی ڈوب شي ټول شهادت او شهادت دی وی گئی په خبر دا غړو بنای خوب چې الله حبیب لیدل دا غزا شو و د حضرت معاویه رضی الله عنه په دور خلافت کې نو د معاویه رضی الله عنه په دور کې دا افریقی دمر علاقه چي دا داد معاویہ رضی اللہ عنہ پا دور کی فتح شویو دغا افریقی کی اولاکے فتح کا میسان بے ورتوے آدم را غدار قومو چی تورا بے دا سر دا پاسو انو کلیمہ بے وی خوچی دا توری زور بلنشنو ٹھگی بے کولا نوقبہ ابن نافع رحم اللہ مشہور تابیدی و مستجاب الدعوات و دعاگانی بے قبلے دے ندس صحابہ اکرام و تابین سر مشوراو کچی دی غدار قوم سر غمو اسی گنا نا ملک مفتح کو نو یو علاقہ و قیروان ورتوی دلتا با یو خار مونگا جوڑ کو نو پا مشوری سر التخار جوڑو خدا غزے صحابہ کرام و دی باز مرگر ورتوی چی دلتا خماران دی لڑمانان دی او دی در اندگان و دلاس خمون خوبون نشو کولے نو گر امیر عقبہ ابن نافع رحم اللہ وازو کو وی دی لخ کر کی کدا اللہ دا حبیب سک صحابوی نو رابار شک اتل صحابہ کرام رابار شک اتل صحابہ کرام رابار شد او د زنگل په یو طرف یو درول او هغه صحابو ته وی وای ایتو هل حشرات والسباع نحن اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرحلوا عنا فإنا نازلونا فمن وجدناه بعد قتلناه. دانو مارانو لڑمانانو تاسو لپتر چی من سوک راغلیو من در رسول اللہ مرگریو صلی اللہ علیہ وسلم تاسو دا زنگل من لپریدے من دل تخار بادول غوڑو فإنا نازلونا فمن وجدناه بعد قتلناه. من دل ترازو دے لان نفس گرک من سوک لدو بیاوے قتلو. ویجیب شانو مارانو لڑمانانو شرمخانو دیڈا بچی پا جلو کی نیولی او زغلولی او زنگلی پر خو او یو شور پا دی زنگل کی او تاریخ گوازے چی صحابہ و تابعین او رست پوری سلویخ تو کالو پوری دی خار کی خلقو مارا و للم پستر گنو لی جل دائی سے رسول ایمانی قوت دا اللہ دا حبیب تابداری و پا ہر طریقہ چو ناغی تقوی اختیار کرے و زمائی عزت مندے پائی کی عجب نو کبر نو تکبر نو دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم برپور زمائی عزت مندو تابع داریو. اور سعد رضی اللہ عنہ بے خبر کولا وی قسم می دی دا اللہ پا ذات زان بے آبیلو چا اللہ با دخل اولیاء و مدد کئی او اللہ با دشمن لشکس ور کئی خو شرط پا کدارے چی لخ کر کے ظالم سڑے نی اس پا کلی کے سوچو کئی من کی بدا سی پیدا کئی ای تو کوئی چی یو ظالم نی مدد برازی اس با یو دا سی پیدا کئی چی آغا ظالم نی ویچی یو ظالم نی او اللہ با مدد را لی گی خوچی دا خلقو نیکی پا گناہونو بانی سی تاغی بانی غالی بی دا دا اللہ کا مدد و نصرت برات لو او صحابہ اکرام و پسترگو بلی دو البدایہ والنہایہ کی دا واقعہ ذکر کرے چی سعد رضی اللہ عنہ کل قادسیہ فتح کر نو لختر سر دا فرانس کاک سے شیخ ختم شو ادا سے تصور واقعات صحابہ کرام سر شیو ناسن ابن عمر رضی اللہ عنہ صحابی اغت الار شاہ چتشپن کے ادا سے اگورا تو بڑی بیزینی چمنے تھے والو او لخکر ہو گئے تول کافر دے یرے نپا قلعہ کی پٹشیو مالونا او زناور ان پٹ کرے آسن ابن عمر رضی اللہ عنہ پدغ رومیانو کی اوکس رونی ورتوی چا تغوان بیزی گڑی در لمالوی اگوی نمیشتا وی دینا خبری کئی او دی کی دا قلعہ ندن یو غوی آواز ورکو صحابی دا وی گئی پی خبر با دا واقعات کو اس خلق بینی وی بیر دا سوائی دا دا غی دیمان و تقوی سراتو اگا غوی آسن ابن عمر رضی اللہ عنہ توی کذب عدو اللہ وی دا اللہ دشمن در تدروغو ہا نحنو خبردار مدل تکیو راشا صحابی توی وی دید اللہ دشمن در تا دروغ ہوئے چو غیان گڑیو بیزی نشتا راش را دنش قلعہ ڈکا آور دنش ہو رہے وستلہ صحابہ کرامو زمائی عزت مندو اگر استعمال کو وجہ داوا کائی کی تقوی لکہ حیرکل چکل تختیدو ملک پریخو ناغم دغشان یو قاسد را لے گلے اوی لارشا دی مسلمانانو حال معلوم کا جدا سنگ قوم دے حیرت گرا غوا کچ نبی علیہ السلام اللہ را لے گلے دو طاقتونو کسرا و قیسر نو در روم بادشاہ تب ایک قیسر روم ہوئے نو قیسر روم یو قاسد رو لے گلو ویدو کدی صحابہ کرام حال معلوم کا جدا سنگ دے ناچ راغ واپس کارگزاری ہو رہی دے صحابہ کرام وی رہبان باللیل و فرسان بالنہار دشپیدار چانا راہب جوڑشی اللہ تجاڑی چگی وئی رکو سجدہ کی او درد بس مجاہدین دی وَلَا يَاكُلُونَ مِنْ أَهْلِ ذِمَّتِهِمْ إِلَّا بِثَمَنٍ دیو خبری رہ سوچ کوئی ویدی مسلمانان کم ملک کم کافر چیدی چگی تزمیان ہوئی آئی اسلامی قانون برداشت کرے اسلامی قانونی من لے او سرد کفر نہ پہ اسلام کی وقتی رہی ویدا غی مالم نخری مگر پہ قیمت ورکول سرام ولا یا کلونا من اہل ذمتہم اللہ بثمن وی کم کافر چی اسلامی ملک اسی گی دے کافر دا صحابہ دا غیو دان نخری مگر پہ پیسو ورکولو حرکل غوگی خیر نچکل آغا جاسوس ورطا طول خبری ہو کی حرکل ورطا سوئی وین کنت صدقتنی لیم لکن موضع قدمی ہاتین وی کرشتیا دی ویلی پتخ ناسته وی دا زیبم صحابه کرام قبضه کوي وی گئی خبره وخت کم قوم چې داسې صفات وی چې کی دا الله یې روي تاغی کی دا دنیا محبت زما عزت مندونی او غی شهادت او دا الله غ مرضی په ارس غره کوي دا غ قوم مخله زما عزت مندو سه شی ودری دی دیش دیو جن زما عزت مندو چې موږ تاسو منکرات بریزو در رب العالمین خوف او یا رب زګه کراولو او دی لو نګورو اے بازی من یو دا مصیبت جوڑ دے وی بس دا معمولی گن تی گناہ معمولی گن تی چلا اللہ و رسول اللہ فرمانی دا آئے اوزے تقریر للاڑو دا دارنو میں سرحد مفتی سیوی چی او سڑے راہ وی را لے ویچی رب بچے میرے دوا والا کو دیر نیک سڑے دے دیر نیک سڑے خو بس معمولی گن تی سو نقصان مجھ نکے پی گئی پا خبر باچے پی گئی پا خبر وی معمولی گن تی سو نقصان دے پا کی مجھ نکے پی گئی پا خبر باچے وی مولی دا خدا سی مثال لے لکه او ڈاکٹر لسڑے یو بیمار بوزی او آغے خوب رو ارتوی لاسونے ام خروغ دی اخپیم خیروغ دی وگونے ام دو دی استرگیم دلی خو معمولی گنتی ساتے ہوتے پوئی گئی پہ خبر آبا لے باس معمولی گنتی ساتے ہوتے نم زمون دا حال لے دا اللہ و دا رسول مخالفت لسوائیو چی دا معمولی گنتی شیر دا غیر پسی زمائی زکمند را روان دا اللہ دا حبیب نا فرمانی بوی وقب معمولی بی شکل مر شریعت مطابق نہ وعدہ کی مخبل اصلا خپل مرضی دا چې څنګه وعده موکو څنګه وعده موکو تپوس دان کو چې لور خور د ودول مسنونه طریقه سره د وعده مسنونه طریقه سره باز پکې غټ پیدا خلا دی پکې لا ناشنا خبري وای مونږ غور دی په غوري خدا الله او رسول قانون نه وای مونږ قبایل دا قانون جوړ کړي چې دمی بنی او دمان خیر پویږي په خبره باندې چه دا پکی او ہو دی یہودیت دینو نصرانیتو یو اسلام دے جدا پکی لاکم دین دے پہ گئے پہ خبر آباد یعنی دور اختیارات دا قبائل و مشران و سرمشتا چه دا دم بندولش و دمان و اجازت رکولش پہ گئے پہ خبر آباد دا زمانگ اخلاق تی دا زمانگ زمانگ عزت مندو دین دے پا دی طریقہ بس ابا اللہ رب العزت سرمانگ ہوتا سو ملاوی کورم دمان بارم دمان واد پا دنگ دنگا او پا شراب او پا بی دینائی او پدی طریقے بس ابا منگو تاسو میدان دا محشر کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر ملاوی دا خواج جرمون دا اعمال دا وجنا دنیا کی نن پا منگ زلت راغلے پا دنیا کی زمائی ذات مندو پا منگا بانے زلت راغلے معمولی کور اللہ مثال دا ذکر کری چی دا اللہ دا حبیب ذرا بر نافرمانی وی نو زمائی ذات مندو سب کی دا اللہ مدد و نصرت واپس شوئے صحابہ کرام وګړو اجتهادی ذره غو ته خطا کړي نو فتح په شکست بدل شوی کنا علام کې هغه غلطی و نه اجتهادی خطا و نبی رسول الله چې غزوه احد قل دامو و تاسل الله مثال نه خای نه یو پندوس کسان یې کینو لوی پدې مورچه بنا سي غي ته وی جبل الرمات او هغه امیر عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه مقرر دای ته دا وصیت کو چې ما درته نیو دې دا مورچه بنا پرې چې جنگ شروع شو مشرکان او تختې ده مسلمانان ورپسیو دیوے کی دی پنزو سو کسانوں کی اختلاف را رہے حبری نمی خیال رسی دیوی چی منگو زلتا سکو زمانگا غرون خو مشرکان غلائی دا مال غنیمت سی پروت تی منگو ور ترا جمگ ای تبلگ آسان شی امیر ور توی چنا نبی علیہ السلام منگ منی کرو دیوی او زمانگ دا ناس تیز فائدہ نیشتا نمو خوید جنگ دا پارا کینو لیو او حضرتان رحمت اللہ علیہ دا حدیث دیدہ پارم ذکر کرے دا پنزوس کسانو نسلویخ توی کزیگو لسوی نکزیگو ناوائی تو پاک سریت بانے فیسلائی لکہ جمہوریت نظام نظام انگریزانو طریقہ سلویخ کسان دی پنزوسو کی وئی چی کزیگو او غلسوی نکزیگو تردی چی سلویخ راکوشول او لس دا امیر سرپاتشول دشمن راغے لسوارا سر دا امیر شہیدان شول او آغا فتح پا شکست بدل شو بگئی پی خبر پا اجتحادی خطا دا زمائی دت مندو نن زمائی دت مندو زمان شکل بگڑاو او بیا خو زمان دا قوم او دا فوج شیار سدے وی زمان قوم نارے حیدری یالی مدد چگو پا دشمن ورن بگئی پی خبر پا نو کئی او طرف لے سڑے دا بوتا او دا ولی نا مدد غواری او تا دا بابا او دا صحابی نا غواری نو سفر خوپاتی نو شکر دا غیر اللہ عبادت منا رہے دغه غیر الله که د بت په شکل کې دی او که د قبر په شکل کې دی غیر الله نه غایبانه مدد غختل شرک دی نو که داونه دا او که ګټه دا او که قبر او که ولی او که شهید دی زما عزت مند او بیا زموږ د اعمالو زما عزت مند دغه شان حالی د الله مدد او نصرت پورا سکون او اطمینان به زما عزت مندو په پورا دین باندې ویږي خبر باندې په پورا دین باندې وی چاهي کی پکی دا خبره ني لکه با سیاسي مليان پکی وي مصلحت ته ویږي خبر باندې مفتی صاحب لیکي چې د سیاسي مليانو د مسائل عنوان دي بیا مصلحت چرایي مسائل پریز ویږي خبر باندې مفتی صاحب یو عجیب خبره کړي اوی د مسائل مخیلت چې بعض خلک داسې وی کنه ویره د فلانی د دین درا ګرځول لپاره زب ور سره په ورس کې شامل شم خیر د ورس ګناه هو دی په څه طریقه دین لراړې سو کوئی را میلاد دنه چې میلاد جرګیلا زدری جو دیګ یو نسم او د پیو مانی بالټه یو نسم نه دا میلاد والا په څه طریقه راو دا د شریعت نه خلاف خلک دی دا د دین نه خبره خلک دی لکه چې آسان وي که فتوانو نه باسي او باز کارونه هغه د انګریزانو د مغرب په طریقو نکی نو ای باز مسائل به د مصالح د وجه نه پریزي مفتی صاحب ذکر کړی چې د مسائل مخیل مصالح نه وای مصالح جوړې پیږي په خبره باندې مسائل چې کله د الله او د رسول حکم دی او تور ته مصلحت وي هغه مصلحت نه هغه خوش طبيعتي سره وي دغه مصالح نه به مصالح جوړه کې خو به میده کې او ایګوره څورا چې مساله مې ده کوم ترکاری خوګيږي پیږي په خبره وای د الله او د رسول د حکم مقابله کې چې کوم مصلحت راغې او خود مې ده کو پروا نه وکړه کنه نو د دین او د تقوا نور هم پکې راغې او کته وی چې دا د دد پاره پاتې او دا د دد پاره پاتې زما عزت مندو یاد ساتي مفتی صاحب ذکر کوي دا تاسو قران شریف کې مورید دي قبله چې بدلې دا نو د سمره خلق د ایمان پر خودو خطر وای قبلہ چی پا مدینہ منورہ کے بدلے دا یہودیان و سراحن مخالفت شورو کو لیکن رب العالمین خپل حبیب تسوئے چی دیدے کی مصلحت خو موجود دے خوزما حکم دے ولئن اتبعت اہواءہم من بعد ما جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر زما حبیبا که چرید دید خواهش تابیداری دیو کا نو زما مدد و نصرت بدر سره دی زما مدد و نصرت بدر سره یو جن روای عزت مندو چی منگو تاسو دا اللہ او دا اللہ دا رسول دا حکم خیال ساتو پا هر میدان کی پا هر مرحلہ کی دا زمو استاسو کامیابی دا شکل ظاہرن غم خادی لین دین دا چی زمو استاسو دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقی مطابقی دا اللہ مدد و نصرت دا بزمائی عزت مندو منگو تاسو سر رازی اسم گرے کہ منگو تاسو صحیح مسلمانان گوش او منکرات پریزو دا اللہ و دا رسول اللہ فرمانائی پریزو نو دا اللہ آغا مدد و نصرت با منگو تاسو سر رازی لکسنگ صحابہ کرام سر مدد مشکا شریف کی حدیث راغلے دا نبی علیہ السلام غلام و سفینہ رضی اللہ عنہ مدا نو دے دشمنو لی اوکیت کی او بیا دائی نر اخلاص شو نو پزنگل رات لو یوزمرے ور تپغلم بیدو مخل راغ نو راغ صحابی ور تسوئی چا سر خوبا نسبت جوڑے کنا اور تو اغلم بیگا ما انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما پیجنی زد رسول اللہ غلامی پیجنی پا خبر والے مری توئی زد خدا غا چا خادمی مچغت سید الكائنات وئی نو از مری شدہ خبر والے سر کتکو او دا سے لکی والا سندل پیجنی پا خبر والے او بیا دا سفینہ رضی اللہ عنہ نا مخ کے مخ کے را روان چی چرت بے زنگل کی ساواز وار دا غا طرف لے بے ورمندک تردی چی حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ دے زما عزت مندو لخکر پور رو رسول دے لخکر پور رو رسول خدا دے چی اعتماد او بروسب زمونگو استاسو دا اللہ پزات عالیہ بارے سعد رضی اللہ عنہ چکلا ملکون فتح کل دا عمر رضی اللہ عنہ خط ور تراغی البدائی والنہائی لکرے دا دا نبی علیہ السلام پا ماما گانو کے ور توی تا دے دا خبر دوکا کی وانا چاہی جیتا دا رسول اللہ ماما ہے پی گئی پا خبر بارے او دا دے گرے دوکا کی وانا چاہی جیتا پا شروع مبشروع کی دا اللہ مدد دا دا تقوی و دا پرزگار ایسر دے دا اللہ مدد و نصرت دا دا تقوی و دا پرزگار وی دا اللہ دا اچھا سر رشتہ و نسب نشتہ دا اللہ مدد و نصرت دی ایمان و دا تقوی سر دے دا خواہ عرصو کموی خوچ پاگا کی خوف الہی دے اگر دا اللہ و دا رسول نا فرمانے پریزی اگر سر بدا اللہ مدد و نصرت دے اگر کی ایمان کامل لے اگر کی تقوی دا اگر کی پرزگاہ دے وجہ نمائی عزت مندو پا ہر سیرت و صورت غم و خادی و ناس تا پاس تا کی منگو تا سنا دا علماء کرامونا تا کوس پکار رہے او آغا شان زمائی عزت مندو عمل اختیارو منگو تا سنا پکار رہے پا دی طریقی با رب العالمین مدد و نصرت دا زمانگو تا سر رازی او که منگو آئی جو دا نافرمانو سرا دا فسق و فجور سرا دے رب العالمین مدد و نصرت زمانگو تا سر راشی ندا زما عزت مندو مونږ تاسو په ناپوهۍ کې پراتی یو. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سره د الله مدد دا غي د ظاهر او باطن د تابعداري دی وجه. او کله چې معمولی غونتی سراغلی خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ خپل واقعا ذکر کئ و یو جہاد نرالو غد دشمن له مشکس ورکو وای بیا لو غونتی وای مونږ وی چې دا هم نړی نه وایږي په خبره باندې یو نړی به کو بس وای دا خبره ذهن کې تیر شوې دومره مشقت را لملاو شو چې مونږ وی چې بس یو نړی کوه او د سار نه تر مازی ګره پورې جنگ شو له فتح را له خبره ورته الله او خیره چې خالد ابن ولید غونتی شخصیت وی او چې بر وسا او توکل او اعتماد د الله په ذات دی نو مدد باندې راځي په کې خبره باندې غزوه حنین کې صحابه حضرت کې راغلو اے لوګون ته داسې توجه کټ شو ځکه هر جهاد کې دا ترتیب وو چې صحابه بډېر صحابه به لوګو دشمن بډېر نو غزوه حنین کې دشمن درې زره ده او صحابه کرام تقریبا 15000 پوری نو بعضی کسان حضرت کې راغلي چې مونږ کله لګو نو شکست منو خوړلې اې دا 15000 د 3000 سره مخامخ شو لیکن دا خبره اثر داسې وشو چې هغه دشمن ورته په مورچو کې پټ ناس وو د غوښه باران په شورو کو اکثر خلکو میدان پرې هو سیوا دی اوسو کسانو نه بیا ورته الله آیاتم رولې ګلو فرمای ولقد نصرکم الله فی مواطن کثیرا ویوم حنین اللہ وی پڑیر مقامات کی متاو سر مدد و نصرت کرے خاص کر رزد حنین را یاد کئی اذ آجبتکم کثرتکم کل چتا سلڈیر والی تاجب کی چولے ہو فدواقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین و ازم کا دربان سرد فراخ والی نتنگ شوا او دشمن لم میدان پریخو اکثر کسانو میدان پرې هو یو سو کسانو چې الله د حبیب سره میدان کې ولاړو او دا غزا او چټول دنیا د الله د حبیب د شجاعت مظاهره او په مخ د ځمکه داسې بهادر نوې تیر شوه لکه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې جهاد کې د الله حبیب په حجر سره چې دشمن ډېر شو خچري نه کوشو او ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب ما که پیجنی نا نزد پیغمبریم دروغ جنیم او ما پیجنی زد عبد المطلب نسیم نبی ریح السلام ورطا او یونی تی خارد اللہ حبیب راو آسا وی شاہت لجوح کافر و طرف تی وروشت او بس دو طول کافر سترگی رندیشی او دا اللہ حبیب عباس رضی اللہ عنہ لے صحابہ لعوازو کا تو اید دی آواز دم رتیدو چی پمیلونو کی باوری دے شد عباس رضی اللہ عنہ تو صحابہ عجیب عجیب شان بای صحابه دور غړندیو چس بلان دی کوله نشو بای صحابه داسی چس به د خپل نه ونیو ناس بازار نشو خلاص وره بهږي په خبره دا صحابه یو عجیب شو او ټول فکر د جهاد چې دشمن له وسنګ شکست ورکو لکه تاسو له درس کی تیر شو و یو جهاد کی دشمن سراتیانو نو مسلمانانو چې باملو کا نو اسونه براتیانو نو یریته ور بس شکست به خور یو صحابي ټول شپه پریشان او چرته سکی زمونږ اسونه خواتیانو نه یریږي اتیانه چې تنو لیدل نیو صحابی دا سی اکل چه دا خاتی نیتی جوڑ کو او اسی ورس رو تر رو طول اشپی ورس را دت کو ساری یوازی ورا رو او طول تیش کسور کو دا دا صحابه و یوشار دا دا صحابه ای کرامو زمائی عزت مندو یوشار دا اللہ حبیب عباس رضی اللہ عنہ لے آواز ورکا صحابه ای کرامو لے ساواز ورکل یا مہاجرین یا انصار یا اصحاب الشجرہ یا اصحاب سورة البقرہ وے اے آغا خلقو چی سورة بقرہ مم پسینہ کی دا او پس سورة بقرہ کی دا جہاد فرضیت راغلے بیام تیخت کوئی بس دا آوازونو چی طول صحاب رالے جنگ گرم شو او چی درم تیرے دو نو پزرگونو قیدیان دا اللہ دا حبیب مخلا صحابہ کرام ترلی پریخ دی وجنه په دې ترتیب باندې زمای عزت مندو د هر یک موکې مناسب د رب العالمین حکم منل تقوا اختیارول خپل سیرت او صورت ظاهر او باطن دا د شریعت مطابقول په دې باندې بل الله مدد او نصرت زموږ او تاسو سره راځي الله رب العزت دې موږ او تاسو لا کامل ایمان او تقوا را نصیب کی دا څومره منکرات او څومره د شریعت نا خلاف زندگی د زمونږه الہ العالمین دې دا رسومات بدعات دا منکرات او نافرمانی ختمی کی او مونږ دی اللہ صحیح مسلمانان جوړ کی یا الہ العالمین موږ صحیح مسلمانان جوړ کړي، یا الہ العالمین موږ ته صحیح قرآن او سنت علم را نصیب کړي، او صحیح موږ د قرآن او سنت باندې عمل کوونکي جوړ کړي، او امت مسلمت دنیا په ګټ ګټ کې دا درپیش مصائب دا ټول الہ العالمین ختم کړي، او ته د امت مسلمه مدد او نصرت وکړي. الہ العالمین موږ د ذلت او رسوائی په عزت باندې بدل کړي. یا الہ العالمین اتفاق او اتحاد د امت نصیب کړي. وصلی الله علیه وسلم. دران اوریدونکو د کیسه